अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत के संस्थापक। 14वां भाग। सन 1919 में एक छात्र ने आइंस्टीन से पूछा कि यदि प्रायोगिक मापन से सापेक्षता के सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती तो क्या होता। इस पर आइंस्टीन ने उत्तर दिया, मैं अपने प्रिय ईश्वर के समक्ष दुख व्यक्त करता क्योंकि सिद्धांत तो सही है। सन 1920 के दशक के प्रारंभ में आइंस्टीन ने एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत पर काम करना शुरू किया और उसमें वह जीवन पर्यंत लगे रहे। सन 1922 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला। रोचक तथ्य यह है कि उन्हें यह पुरस्कार गणितीय भौतिकी विशेषकर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। आइंस्टीन उस समय जापान की यात्रा पर होने के कारण पुरस्कार समारोह में भाग नहीं ले सके। उन्होंने इसका उल्लेख ना तो अपनी डायरी में और ना ही मित्रों को लिखे गए पत्रों में किया। एक बार उन्हें एक फार्म पर स्वयं को मिले सम्मानों का विवरण दर्ज करना था, उसमें भी नोबेल पुरस्कार का जिक्र करना वह भूल गए। लेकिन एक विचित्र तथ्य यह है कि जब उन्होंने अपनी पहली पत्नी मिलेवा को तलाक दिया तो उसे निर्वाह धन के रूप में नोबेल पुरस्कार से प्राप्त होने वाली राशि देने का वादा करना वह नहीं भूले। आइंस्टीन केवल अमूर्त चिंतन नहीं करते थे, उन्होंने भौतिक विश्व को उसके यथार्थ स्वरूपों में ही समझने का प्रयास किया। इस संबंध में आइंस्टीन के शब्द ये थे, शब्दों अथवा भाषा को जिस रूप में लिखा या बोला जाता है मेरी विचार पद्धति में उनकी उस रूप में कोई भूमिका नहीं है। विचार प्रक्रिया में अवयव की भूमिका निभाती प्रतीत होने वाली भौतिक इकाइयों वस्तुतः निश्चित चिन्ह और कामबेश स्पष्ट छवियां हैं तथा इन्हें इच्छानुसार पुनर्सृजित और संयुक्त किया जा सकता है। वो पर जिन अवयवों की चर्चा की गई है मेरे मामले में वे चाक्षुष और स्थूल प्रकृति के हैं। पारंपरिक शब्दों अथवा अन्य प्रतीकों के लिए दूसरे चरण में केवल तब परिश्रम करना चाहिए जब ऊपर वर्णित संबंधीकरण का खेल पूरी तरह संपन्न हो चुका हो और उसे इच्छानुसार दोहराया जा सकता हो। आइंस्टीन के बारे में आम तौर पर प्रचलित एक भ्रांति यह है कि उन्होंने परमाणु बम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई लोग तो उन्हें परमाणु बम का जनक मानते हैं। ऐसा सोचने के दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि लोग समझते हैं कि उनके प्रसिद्ध सूत्र E=mc² का परमाणु बम के निर्माण से कोई संबंध है। दूसरा कारण यह है कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा था।